بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله نبي الهدى المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه، وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. ففي هذه الليلة الشريفة نشرع بعون الله تبارك وتعالى في تعليم هذه الرسالة القيمة المباركة المعجزة التي قام بتأليفها الشيخ المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه أوسع رحمة الله، وسماها الشيخ بستة أصول عظيمة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه الرسالة، وأن ينفع بها المسلمين خاطبة، ونسأله جل في علا أن يجعل هذا العمل الشيخ الكريم في ميزانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. إهرباء يقبل ميدان الله سبحانه وتعالى دعاء ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم كم بئي بينو بينغور مأبي أنا مريم بين رسول مأبي kanyu may dendangal sahaba be mabbe ben e kala artudo baawo mabbe no ñentina oɗo sunna mabbe ha ñalande dargal. aray insha allah tabaraka wa taala e oɗo jemma tedduɗo eɗen natana jangugol oɗo risala barkinaɗo, risala mawɗo ربنا دينادو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بودي رحمه الله عليه، لاني مسته اصول عظيمه بمعنى دجيجو يتواتكو مولد متا بهانا نكلن الجلدو ندو متواتكو فالادو جوكو السنه لنادو صلى الله عليه وسلم وفالاه بودكو لابي كادو دينا waro e ñalande dargal tawa ko hisudo ka diina makko ɓe tawata oɗo no haton jini ka o anda ɗeɗo, o faama ɗeɗo, o gollitira ɗeɗo. aray insha allahu tabaraka wa taala tawa e gaynude oɗo wajibatu mutahattimat en natanay kañum ɗeɗo deftere en toro allahu tabaraka wa taala yo allahu wannafir en ndeɗo woni oɗo risala, o nafir ɗum kala julɓe ɓen ɓe dendagal maɓɓe, o waɗa ɗeɗo golle kadi joddi majje on wonande cheikh on ka misanu maɓɓe yowmal qiyamati woni ñalande dargal. oɗo sittatu usulin azima yande ɗo keli goo ko ɓe innata ko al usulu sitta ɓe mana daƴƴe ɗen jeego, ɗo keli goo ɓe inna sittatu usul daƴƴe jeego. ala kulli halin ɓe gandi al usul ko jam'u aslin, al aslu ko ma yubna alayhi gayruhu, o wiyete asli ɓe mana daƴƴere ko kon ko tawata no mahi e hoore muɗum ko wona kanyum mana buku wono mahe e hore wono mana mudung al aslu ko ma yatafarra'u anhu ghayruhu ko kon ko tata no saltu iwa e mudun ko wonano yubna alayhi ghayruhu mana mun ko dadde e tawata de do neddo kala neddo no hani famude de do o eto kadi ha dina makko kam maho e hore majje fiyo dina makko ka wono dina ne laado alayhi salatu wassalam dina makko ka wala dina sahaba de ridwanullahi alaihim dina makko ka wala dina dadda ta tanka Allahu jalla wa ala e be fuddo ni risala on e oro basmala woni bismillahir rahmanir rahim no oro bismillahir rahmanir rahim al shaykh salim de makir no no nanda ko jarun wa majrurun wa ismun wa sifatun ridoni ko mo wonni al jarru ko harful jarri wa harful ba'i al majrur ko ono ismi bismi woni al majrur wa ismun al ismu ko ono ismul jalala woni allah wa sifatun woni mana al wa ismun ismu ono nata do Allah no ton ar-Rahman no don ar-Rahim wa sifatun wadi do sifaji di tawata ku sifatun tushtaqu min ismihi ar-Rahman wala min asma'ihi wala ar-Rahman ar-Rahim kunu yantisaru ku sifatun rahma idan ono ba'u karmo ko benno mari ko ngudi e makko wodi yarbe wonde ba'u on walil tabarruk rabbi inni walil istishab amana lil musahaba afwan wa bibuwi ko lil muawana lil muawana wala ba'u an ara maana wa bibo yari ko lil tabarruk ko barki non ba wa bibo yari ko lil istishab ko wondi non ba wa bibo yari ko lil isti'ana mana mulun ko walli non ba yoni al taqdir mo waste ko li tabarruk bismillah ay masalan wa la ka defter do ka linduba ay bismillah mi do windira mi fuduri windir golde do deftere janta gol indi allah o ka barki no golmo si ko jangu gol mi fuduri jangir golde do deftere jamtagol inde allah on ka barki worgol mo ittabaru amma lil istishab ka wondi nagol ay mi fuddure windirgol de do deftere jamtagol inde allah on ka da bugol wondi nagol e makko mana wondi nagol e makko na zati makko ko hawri dinan de makko ne e fami gol makko gol e ko lan ni sifani non pinci e reina re makko ne ko lan di mo stego lil isti'ana ko walli barko bismillah mi do winni rande fuddo winni gol dero deftere janta gol indi allah on ka walli nor gol may ka takir gol mo balla si ko nyaamu ko wala no si ko jona gol wala no tala ko on tigi gol la ami do allah on do ko ismul jalala on do ko ismul khasul lillah la yutlaqu ala ghayrihi lero ko inde de allah herto beweli santake goddo goto innataake allahu goto innataake allaha goto innataake allahi allah subhanahu wa ta'ala o kanko tuger to ledo inde ar-rahman e hore mudun ko ismun khasun lillahi jalla wa ala la yutlaqu ala ghayrihi ana allahu ko al-ma'budu bi haqqin rewete no ngego ar-rahman kadi ko inde le tata ko allah tunje inde goddo gona bantake de maana ar-rahman ko dur rahma al-wasi'a do yumene yaade ar-rahim ndedo ko odo ko ismun min asma'illah lakin yajuzu itlaquhu ala ghayri allah tabaarak wa ta'ala ma'a adami bi maana wasfi المسمى بعين صفة الله جل وعلا في الاسم لازم ان ده نجو نيغو دوغو ودو انه رحيم فرانا Allah subhanahu wa ta'ala. Kono non waya andu konko wida mo rahim don hara a fonnali dun don e ko Allah wiyete rahim ko. Ko Allah jogiti ko on rahma. E on don rahma mo wulanda on don ko rahma ji di tata ko sertudi. Kono sella Allah tabaraka wa ta'ala wi ne lado on tigi wa kana bil mu'minina ellawa bil mu'minina ra'ufun rahim ay kambe nelano alayhi salatu wassalam wonan de gondi mabbe ko be rahim sammahu bi rahim lakin de andi rahmatullahi tabaraka wa ta'ala lil mu'minin rahmatun nabi sallallahu alayhi wasallam lil mu'minin idoko rahmatani shattani ta yirme de yidi di tata ko sertu di fotata amene إذن الرحيم هو رحمة يعني الموصلة متاتة ويبتن تيل الله تبارك وتعالى يرسل هذه الرحمة إلى من يشاء الرحيم هو ذو الرحمة الواسع الرحمة الرحمن عفوا والرحيم هو ذو الرحمة الموصلة فاهمين no fiddorgol me odo basmala ko yaqtida'an illahi tabaaraka wa ta'ala fi kitabi Allah tabaaraka wa ta'ala ay tortejin infusi wa na suratut tauba ko fuddo ko bismillahir rahmanir rahim kadhalika iqtida'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi kitabatihi lirrasail Elaa alayhi salatu wassalam ko no min deedo leetel ji ko be na bana eno lambe e ko lande muru ko be ko do eno ko odo basmala be magi kambe sheikhum min a'jabin ujab lujia e ko buri haunaade e ko hauniko ko buri haunaade e ko hauniko yaani al ajib amun ajib ko hore taata ko haunide kono si innama al-ujab haray kulti tabi hauna ba don kubisirati mutata kusirati mubalaga yani yutina al-fahim tiba hewti yawano makude min a'ajab al-ajib amrun ajib kono bemaki min a'ajab al-ujab yawano kadi makude min al-ujab nujia eko haunikum kono be maki min a'jabil ujabi alifun ko alifu tafti mana no jia e ko uri haunaade e ko hauni e bale no jia e ko uri haunaade e impiji urdi haunaade ma inna no jia e ko uri haunaade e impiji hatudi e haunagol no jia e ko uri haunaade e impiji hatudi e haunagol wa akbaril ayati e ko buri mawnude e alama deji al ayat ko al alama e din alama deji addallati litawata ko tindinaydi ala qudrati llahi e do hattande ala qudrati lmaliki afwan e do hattande on lando kuwani allah tabaraka wa taala al malik wa ismun min asma'i llahi jalla wa ala ala qudrati al-maliki edo hattande odo lando al-ghallabi al-ghallab ku sighatu al-mubalagha odo ghalib al-ghalib ku fuulu al-ghallab ku fuulu kol galla tidun al-hattande e tidun al-ma'na mudu no wana ismun min asma'i llahi lo jeyaka min asma'i llahi jalla wa ala al-ghallab ولو كم من باب الاخبار انا علماء بما كانوا شيخ سمين تيجي ما كانوا كشفوا ما بين سته الاصول بما كانوا ابشرها تنفيها في اولو الغلاب بما كان الغلاب ليس اسما من اسماء الله نجاك عند الله لكن هو شيخهم ادريون دون ان لا تحد صفاجي تحد صفاجي امره لون ياجي مريد يد عند باسكو كان عند tanki Allah tabaaraka wa ta'ala walla nilalu alayhi salatu wassalamu inna limukanku Allahu indene ayal tintande abada jono kasifaji no ara katawata sifaji Allah tabaraka wa ta'ala ni wanadu ono anda Allah tabaraka wa ta'ala kufuru doi hoe tabore nifu kono kanko Allah subhanahu wa ta'ala wano wana maana ono anda masalan fi innama al-aziz maana al-aziz ku al-ghalibu ala khalqihi wal-ghalibu ala kulli shi ufuru doi hoe tabore makone ufuru yudupi jini mifumaji idan yono mafuhuru nungo addu gol dum do ko min babil ikhbar ko hedde yani hum fitu gol wonde kanko Allah tabaaraka wa ta'ala hi musifitori kanu wono sifa ko non na inde makko Allah subhanahu wa ta'ala ko buri halde ko non ko taneddo on noddir mo non fu ana bi maana Sheikh Ibn Baz be jamto non ka shafu mabbe yaqidati tahawiyya burhanu dekon kala ko yowondire sifadido piji fi kala ko min babil ikhbar ko hani ko ko ya dittu inde makko tigi yaadu ne odo maana addalu masalan bi ugol do joni wa akbaril ayati addallati ala qudrati al malik al aziz ki al aziz ana mudu ko al ghallab lazma odo burelo awlo joni alhamdu ala kulli halin nade kam be Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibe jogeti dum do ko ismu min asma'illah bal ko min babil ikhbar e dan bugal hum kituba Allah subhanahu wa ta'ala be makino jiya e ido piji ay go min a'jabi al ujab ko buri e jiya e kon ko buri hawnade e ko hatti e hawnade ko wa akbaril ayat e ko buri mawnude ala mandeji addallati itawata ko tindi naydi din ala qudratil maliki do hattande o do lando al ghallabi fulu do hattande fulu gole do piji din fu sittatu usul da jeego itawata en do bayyana Allah ta'ala Allah tu do on o bangini de bayanan banginan de waabe han la bunde pos lil awami wonande be do yimbe be tata ko be andabe al amiyu wenete al ami ko alladhi la yuhsinu yani la yaktubu wala yaqa ne do mo tata li la ta jangata hada yusamma amiyan mo inne kadhalika no inne al ami o be wala itlaq on o motata la yaktubu wala yaqra bi innamu al ummi umam binne al ami o wala ne no motata yani la yuhsinu al qira'ata wala yuhsinu al kitaba yani al hali makko o ne do motata o wawata jangude ko yebbi o wawata windude ko yebbi so hendi ke mas'ala o famata mo fina hara kanko ne danke on o famina kanko tun la yastati ayyadu khula fil kutubi wa yastafida minha hada yusamma amiya lazima ko atana su de deftere o fama e mere go ko no inne amini e maki Allah tabaaraka wa ta'ala bangini den don dajje bayanan wadihan banginan ne le tawata ko hentinde laabi poslil awami wonande e do yimbe be tata wi'en fandude gandal fawqa ma yadhunnu sengodo ko tawata no sikka dum adhanun be do sikkaybe yani hollugol wonde Allah tabaaraka wa ta'ala den don dajje jeego o bangini de hattirde bangugol haka tawata hayne do mandanda hore ma ala gandal fiw so jangana ma de fuu faama haka mo nini yo faama bu do wonde jofojo on e jofobe ben to jangana ma o faamay yani la hubar ali ko amrun wadihun zahir la hubar ali o hunan de tata ko henti de labi pos ndugu fus ala e mo na visita ya Allah ko awa mo to o bangina ni do wannan da ngani ko burata faamu de defter makko den ko al ulama wala ko fiyum dum bi addani do al awam yani be do si faami ara itti e sikke jangugo be ta Allah tabaraka wa ta'ala o bangi ngani hakirde bangi ngol ka tata modi bangi nanne ne o bangi ni den no hecci sikke sikke rebe yani awa o nabu e no ko ha ka tawata jama on sikkano ko ha dum bangi nanne ne hewte ka hollu gol woni o bangi ni woni hala di pos tawani yani bangi nanne ne o bangi ni den hinde towi hande fe'iti sengo dow ka sikkaɓe ɓen sikkuno ɗo gawa ko haɗo bangeyte ande bangue nan nden ala ta ha innaɓe sikkuno o ɓeyday ɗo no hanunowawa yo ɓangini ɓuuri ɗo o hollugol wonde nde yehi woni ha hattika ɓangenteɗo awine ɓe wangi summa yeeso ɗum ɗo fo no kanko Allah tabaraka wa taala o ɓanginde ɗum ɗo hakkirde ɓangilgol ɓawo ɗum ɗo ghalita fiha ay murti falji jilli yani e ɓeɗo asliji jeego kasiru wuruɓe min azkiya'il alam immorde e ɓeɗo ƴoƴuɓe e nder tagore nde ara ko ƴoƴuɓe ɓenɓe endi Allah tabaraka wa taala ɓanginande ha ka tawata hatta al ammi oɗo neɗɗo mo tata o janga ma fanɗuɗo gandal ka tata modi ɗo o famay fi ko laaɓi pos jonnon ɓawo nde ɓanginande ɗo e hentade ko ɓuuɗi ko ɓuuɗi e yimɓe yine teɓɓen ko ƴoɗuɓe ɓen e nder yimɓe ɓen e nder tagore ɓen wa ukala'i bani adama e haqqilayɓe ɓen e ɓiɓɓe adama ɓen ɓe yani eɗeɗo toɓɓe ɓe dari ɓe morti e majje hattirde mortagol illa aqallal qalili si wona ko ɓuuri fanɗude e ko fanɗu ani maana muqaddima maɓɓe on ɗo ko hollugol e wonde Allahu tabaraka wa taala o ɓangini daƴƴe jeego par ce que ɗeɗo daƴƴe kamɓe cheikhon ɓe on istimbade e majji e nder qur'an ɓe taskita qur'ana ha ɓe yiɗi fiyake majje o no hentinoraɓe pas que jonnon ɗeɗo e hentade ɗeɗo e laaɓude se dina neɗɗo ka hisay ko beeka mabo e hoore ɗeɗe ɗeɗo non allahu ɓanginiɗe hattirde ɓangugol ko laaɓi pos wonande hay neɗɗo mo tata ko fanɗuɗo gandal ka o famatade ha laaɓa pos yo janganama kono ɗen e ɓanginanede hay neɗɗo inneteɗo ko ɓurɗo wonde e jofoɓe ɓen fiyo o faamu ɓawo ɗum ɗon fof dari falji e majje morti e majje yani e majje ɗuuɗuɓe e yimɓe inneteɓe ɓen ko ƴoƴuɓe ɓen kadi may ɗuuɗuɓe e yimɓe ɓe tata ko yimɓe marɓe haqqille siwala ko ɓuuri fanɗude e ko fanɗi mana ko seeɗaɓe ni aynitiɗeɗo ɗum waɗi si tawi andi sa jangi muqaddima on ɗo haɗaɗa humpa andude ko wonɗe wonɓe par ce que a taa e ɓe udditanima kumpa molanaɓe fiji ɗi tata allahu ɓangine ɗi moƴƴa ha terɗe ɓangingol hay neɗɗo fanɗuɗo gandal famay kono noon ƴoƴuɓe ɓen ƴoƴuɓe ɗuuɗuɓe e marɓe haqqille ɗuuɗuɓe ɓiɓɓe adama ɓen yani eɗen noon ɓe jaɓa ɓe gollitirani ɓe no ɓe gollitirte mbiyaɗeɗa humpa tu nanndugol gonɓe yimɓe tawi noon si tawi a janngiɗe kadi haaɗe gayni a tawa pellet no ceernoɓe makinno ko noon jigi woni tawi ko noon woni ɓe maki al aslul awwal daƴƴere aranere nden ikhlasu ddini lillahi taala wahdahu la sharika la wa bayanu biddihi alladi huwa shirku billah ɓe maki daƴƴere aranere nden fuu ko ikhlasu ddini lillahi taala laɓɓingol dina kan wonande allahu towuɗo wahdahu kanko tun la sharika lahu hara kafidiɗɗo alanamo haye hunde fiya kuji dina kan wa bayanu e ɓangilngol beddehi liddu kañum oɗo ikhlas woni laɓɓinangol allahu o alladi on liddu mo tawata huwa shirku lillah ko kanko woni kafidugol e allahu tabaraka wa taala ɗo ɗo woni daƴƴere haɓe ɗum ɗo si innama al ikhlas yani maana muɗum wala Sheikh Samin ɓe makiri noon ka sharhu maɓɓe kaɓe sharhata kañum waɗo risala ɓe maki maana al ikhlas ko an yaksida al mar'u بعباداته التقرب إلى الله جل وعلا والوصول إلى دار كرامته يعني ونتنكعهم يؤو فانر قل مقل يعني دوى المقل قلهم waɗangol Allahu tabaraka wa ta'ala kanko tun tawa kala ko o watta e dewe makko ɗen ko Allahu subhanahu wa ta'ala tun o waɗani ɗimmu ɗum kanko neɗɗanke on o anniyo eɗen golle makko ɗon heɓugol aljanna Allahu on fiji ɗiɗi si ikhlas on timmay ko beediɗo ɗiɗi ɗi timma goo on tawa ko Allahu fu wonɗa waɗan immitel muɗum gel hara ko wondamo waɗande kon kadi kanko Allahu tun joddi muɗum ndin ko famiɗa kanko tabaraka wa ta'ala ko yo o dandire ɗum yiite o nandire ɗum aljanna si tawi a waɗiranimo kanko tun ono tawi ko anniyiɗa koye gollal ngal yo Allahu yoɓe joddi maggal ga e khalas on timmale iradatul insan mi amalihi dunia shirku masalan tamarɗo damme bu ɗetta dammol gotol okkitiragol taa ko fi Allahu waɗirɗa ko noon saabu ma ko yo Allahu ƴettu ɗum ɗon konko okkitirɗa dammol ngol ɗon o renanama damme lottuɗi ɗi ma o ɗuɗɗina ɗi la de aljanna wonɗa ɗaɓɓode ɗum ɗon ko iradatul insan bi amali dunia e goo ko Allahu tun o waɗani koye ɗi gueɓal aranal ngal ke ikhlas ɗiɗi noon wona aljanna o ɗaɓɓi ko aduna heɓal ɗimmal ngal mayi ɓinon ikhlas on timmaɗe o famade moɓɓe on ɗo wiyete al ikhlas yono sinnamaɗo ikhlasu dini lillahi taala wahdahu ana muɗum ko tawhidullahi jalla wa ala ɗum woni ifradullahi tabaraka wa taala wotinningol allah subhanahu wa taala la sharika lahu hara kafiɗiɗɗo alanamu wa bayanu beddehi lladi e ɓangingol liddu ono ikhlas woni tawhid o alladi on liddu mo tawata ko shirku billah an cheikh fouzan ɓe makir noon ka sharhu maɓɓe wonande oɗo risala sharhu maɓɓe ɓe sittati al usul ɓe maki wonde no anda attawhidu huwa ifradullahi bil ibada mana ko wiyete ko tawhidul uluhiya oɗoni wajjinɗingol allahu on ka dewal ngal dendangal magga joni noon ashirku huwa biddu tawhid idan ɓe maki ko wiyete ashirku ko sarfu shay'in min anwai l ibadati li gayri llahi jalla wa ala ɓe wana ko wurtugol fewtina goɗɗum e piiji ko wiyete kon dewi allahu tabaraka wa taala ɗen naɓana ɗum ɗon ko wonamo kanko allah ko ɗum innete ashirku attawhid ko ifradu l ibada lillahi jalla wa ala ifradu llahi tabaraka wa taala bil ibada wajjinɗingol allahu on ka dewal woni tawhidul uluhiya yono ashirke e hoore muɗum ko sarfu shay'in min anwai l ibadati li gayri llahi jalla wa ala nasnaa yonon ɗum ɗo koko wiyete ɗo tawhidullah rewgol allahu kanko tun tawa a rewidatamo e goɗɗum ngo hara a shirkantamo kanko allahu a jogitaki shirka akbar a jogitaki shirka asghar annoon a shirku ko ala qismain ko shirkul akbaru mukhrijun min almilla cheikh usamin ɓe maki maana muɗum taarif muɗum ko kullu shirkin atlaqa alayhi shar'u walla ashari ɓe maki wa huwa yunafi tawhida munafatal mutlaqa maki ko ɗo inete shirk akbar yani ko kala ko tata sharia on walla shar'i non on inni ɗum ɗon ko shirk non e hoore ɗum tawa on shirku ɗon ko shirku mo tata o riway tawhid neɗɗon tiw haraw yanti islam yunafi tawhid munafatan mutlaqa hadha huwa ash-shirk al-akbar bima fi amma ash-shirk al-asghar hu kullu qawlin aw fi'lin atlaqa alayhi ash-shari' اسم الشرك ولا ينافي التوحيد منافة مطلقة يعني كان بالبواري اي تعريف شرك أكبر شرك أصغر بشار هما بني صفة الأصول يعني دي شرك أكبر وكالك شرع وهو إن الشرك تبيري ويتوحيد نحن أنا ويوي من الموحدين فهو جي من المشركين amma shirk asghar on ko kala gollal wala kongol gol sharia sharino won indi ko shirk ko no tawari wa ta tawhid ne do fu ya tin tambo be islam ko yonno mun gol allah wutin dina mo kanko allah tu labbina na mo de wanga dare no de tiji dan no de andika me shekho be makali tawhidullah wa bayan biddihi alladhi huwa shirk billah ko be manki ko ikhlasu dini lillahi ta'ala hadisi be manko no tun tawhidullah e ginne no ifradullah bil ibad wala ngol allah tun de wanga yono ka be shekho be manki ikhlasu dini lillahi ta'ala ko shekho sabbe be manki no ma'na ikhlasu dini lillahi ta'ala wahdahu la sharika lahu أي أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله والوصول إلى دار كرامته قوك بيته تاكو الله تون لا وقت أن ندوى ليدي تاوكا دم جدي كونا نقو دينغال دي والدوم نا جدي أدنا دي يو يو بك أدنا غالا كرام ويبو بل كو يو كانكو الله وادو دون سابو وقت يومين مكو نجدو ودن لما لك مكو نجدو نادي الجنة هنا إخلاص ولا عدد لأنه سيلا كالكو يتجد دمولوه من الشرك أكبر الشرك أصغر زكي قبلت لأنه دائر اللهم رب أنه لقد القرآن هاي لك هاي قلنا دارنا إن تبي فينا ببوي إمر بحق اللي بوي إبي بآدم بن حنده eske ni jodi ti do no hanu ni ta ta ay orumbe maati wa kaunu elata gol akthar alquran ko muy duru de e quranare den ko woni ko fi bayani hadha alasli bangingol de do da yere min wujuhin e badiji shatta sirtuni tawakkali ko bi kalamil bangini radun kongol gol tata yafhamuhu no fama kanyun kongongol wala no fama kanyun da'yere den abladul amma burdo wonde jofo e yimbe be jangabe wala burdo wonde jofo e yimbe be tawata ko fami be jangabe yani konguli Allah tabaraka wa ta'ala golliri din ka qur'ana fi bangingol labinangol mo kanko Allah dinaka e hadugol ko wiyete shirku ko in ko ngodi sitari hawi en taski ke di ta qur'ana en taway hay burdo wonde jofojo on e yimbe be be tata kan ko burde fandu de gandal be si onana e ko wolete ko to moye ko laari bo laari Allah tabaaraka wa ta'ala wa wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a e la ba burado rewe Allahu وتعن كفدو امكو حي هون شيئا نكرة في سياق النهي انما تفيد العموم والشمول شيئا اي لا ملكا ولا مرسل نبيا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا ولا ولا ولا شمسا ولا قمرا ولا نجما ولا ولا ولا اني كان كو تبارك وتعالى وعبد الله ربي الله ووتين دين مو كان كو تو ولا تشركوا به شيئا حي هو كو حي هو دغه وتا كافي دي ما كنا ملائكه اجو wana nelado wana annabajo wana waliyajo wana nange wana lemu wana kode wana jinnar wana haido cike kollo kongo no lafos atendira yego Allahu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu jomi mala nyawi o yamiri o wasiike wata o reusi wana kanko si wana kanko pu o inali dei kanko Allah tabaaraka wa ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa huwa alla ta'budu illa iyyahu maana kalima iyyahu kudirnu gol kala ko wana mo tabintina mo kanko wallahi sendari ka suratul fatiha tegi ko wiyete ko iyyaka na'budu inna ta anta na'budu wa anta nasta'in yani iyyaka na'budu anta wahdaka na'budu wa iyyaka nasta'in anta wahdaka nasta'in lazima ni maana wallahi sai goddo firay don ay nata iyyaka na'budu ko amere wat iyyaka na'budu ko antum rewat wa iyyaka nasta'in ko antum la ta'ala wa qad rabbuka jomi ma da nyawi wa wasiki wa yamiri alla ta'budu wanda wa ta'budu illa iyyahu inna taki siwa na kanko illa iyyahu siwa na kanko tu hay ko la do kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim wa ma umiru bi yamiraka kududi ko bi yamiraka ko seeda bi yamiraka fus illa siwana qulu liya'budu Allah yubiru Allah مخلصين لحدين بلبنا مدين كان كنكتو بونا حنفاء أي مقدرون على الله مدبرون عن كل ما سوى كنتو بالله كنتو بكنت كنكونا لا ينظر إلا أن إلا ليعبد الله سوانا فيه بريو الله بلس لأن عبادة الله جل وعلا لا شك متضمنة بالتوحيد الله تبارك وتعالى ستي إنما دوى الأريبيمو ويعود مبوط إمي تنموذون قلوا بي مخلصين له الدين هرقوا بلأبنا بمدينة وهتا اللغة ومي حنفاء هين بفرمت مكانك في البهوت جفالك هنا كانكو الله ومي فعبد الله مخلص الله الدين بل أكيد النوم kanko tabaraka wa ta'ala o wi nilano alayhi salatu wa salam wande kul inni umirtu an a'budu allaha mukhlishan lahu dini ma kambe min nilado nilado e modon o mi yamirama yumiru allahu thumma labbina lahu dinaka min nilado nilado e modon almamijo mum onon edo mofte e alma me jenela ben fop ni yamirama an a'budu allaha mukhlishan lahu dini go yeso don kanko allahu o wi ni lanu alayhi salatu wassalam qul illaha a'budu mukhlishan lahu dini ay to be mi umi yamirama do o inni awa ko mi yamirako allahu wi ube awa min ko mi yamirako ko dum mi jogiti bi maana qul illaha mi ube min ko allahu a'budu wa likum rawata mukhlishan lahu dini harami do la bina ni dina yeso don kanko allahu wi fa'budu allaha mukhlishan lahu dini ala lillahi dinul khalis wadu allahu bodo rewa mo la bina na mo dina andu wonde allahu on ko wodani mo dina maana ko jabata e dina ko labu kaka undo e ko wona dundo e nokkeli heewdi ka qur'anare makko kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala man kana yarju liqa'a rabbih an ya'mala 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahadan Allahu tabaaraka wa ta'ala mubangini dundo ka qur'anare moja moja moja hodo asli o bangini dum kali bi wujuhin shatta to e yi noni non e jigono bangini ko hollugol en ko dum o neleri nelaado makko la قد أرسلنا نوحا إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الله من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى بوجوه شتى أنه فوق نوني جبابي جسرتي ونكو بانجيني أولو أصلي ono yore dum sa dari kadi ata burdo wonde jofo e yimbe burbe fandu de gande ben so jangana ma dum do firana mo faama e kawa faama bi kalamin yafhamuhu abladul amma be ma ke summa yeso dum do fu baw ko ko bangina do fu lamma sara ala aktharil ummati ma sara tumande wontuno e hore mofte den ko wonti e hore majje kon on wodi bimaana tumande yawno ha tawi joni majjere nde jaalike e hoore moftere yimɓe ɓe tata ko yimɓe ɓe noddanta Allahu noddira qur'ana e sunna ɓe woni accirteɓe masalaji diina e nokkeli heewi ɓe woni landeteɓe jaabo ɓe woni almamiɓe e juulirɗe ɓe woni kamokoɓe yaakitoraɓe thumma lamma sara ala aktharil ummati ɓuri ɗuɗude e hoore mofte ɗen ma saa ayi nde wontuno e hoore ko ɓuri ɗuɗude e mofte ɗen ko wonti e hoore majje ko ila e majjere nde angal janngugol ƴettugol karmokoɓe ɓe tata ko majjuɓe inna ko ɓe woni karmokoɓe noddanayɓe shirk noddanayɓe bida'aji e ko nandi sifatipiiji hoolagol jama on ɓeeɗo ɓe maki azhara lahum e ɓanginani ɓe feññinani ɓe alcheytan oɗo cheytan alayhi llahana o feññinirani ɓe al ikhlasa ko wiyete ikhlas ko o annon kamɓe tigi ɓe innete ko ikhlas haray ko rewgol allahu laɓɓinanam ɗum ɗo hatta alkuburiyun ɓeɗo yimɓe ɓe tata ko rewaɓe kaburuji ananay ɓe inna ko yo allahu waɗe goto kono ko honto ɓe faami waɗugol allahu on goto heno noone ka iblisa yarani ɓe ɗon e kone fiyake ikhlas o e fiyake shirku kamɓe tigi anana ɓenna shirku no harmi o mari de shirku naata yiite kono iblisa bonnu haqqille maɓɓe ɗen few ko woni shirku kon o famini ɓe na ɗum woni shirku ko ɗum ikhlas ko woni ikhlas kon o famini ɓe kanko wonde ko ɗum ɗum woni fayda tigi tigi fiyake mo andanda hoorema ko hedde yawagol waliyaɓe e konanie mo ayi azhara lahum ɓanginani ɓe alcheytan cheytan o feññinani ɓe al ikhlasa o feññinirani ɓe ngol ɗo laɓɓinangol allahu on fi surati e mbaadi tanakkusi salihina bimana yawagol fanɗina itta bote e ɓeeɗo moƴƴuɓe wa taksiri e raɓɓinɗinagol fi huquqihim e haqqeji maɓɓe mana mum iblisa ari joni faamini ɓe ka haqqille maɓɓe kamɓe wonde kala innuɗo wowlowo fi tawhide ko yalniɗo moƴƴuɓe ɓe sa inni en duworta baben soro meɗen en duworta e cheikh tidiane en duworta abdoulkadir el jeylani en duworta ali ibni abi talib en duworta hussein en duworta hasan en duworta badawi en duworta oɗo e oɗo en duworta waliyaɓɓen e mi anda honno waliyaɓɓen fuutatoro en duorta waliyaɓɓen sagale en duorta waliyaɓɓen e kubiya basara en duorta waliyaɓɓe madina ñamdo en duorta waliyaɓɓen e ɗoɗen honno kula mawde e kula tokkosere e ko nandi e sifaɗin ɗon piiji sa woni ɗum kambe be fami wonde sa inni ko Allahu tun du orte ko Allahu tun torete kanko tun tabaraka wa ta'ala rewete kabur goto wanga taake mu ka suudu kaaba tun woni ko tawafu watte Allah subhanahu wa ta'ala kanko tun torete goddo yata e kabur goddo toromo onan de sifadi beji be inama angida yawi modulbe siki ko non non asika Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab kaka men do be baabe jandi do parce que do si ami i jama o yo be terto di ziyaraji mabbe shirkiya yawgol barkino a benka be wali do toro be dakkera be ballal be darato be inama wati da yawi be atibiran onon be nata wonde wahabiya be mi madrasa be kanon di jaba wali eno kay ibn sa'd dani be no sa woni de fi tawhid awola ni be fi ikhlas ambe be fami dum ko andal teddingol bo jibe men waliya ben e rabbi dina goli hakke ji mabbe eno non ne ibn sa'd dani no ga hakke le ma te kino dum do suda ke go to ne ba wala ni do de ko do e ba den jangu de do ya ngi bari ko ni fekku de ci men mina ma do tu e ni barki sheikh tijani en yo oye wolu golu ko shirku no la binan wal allahu ko ya to mo kan ko allah to le di he ay wa biya be be te dina wal ya be on mo ta jo di kisi di an tige rasul ma ko ko be ne no wali yugo ko be wona o le re fi mo ko ti ra ma ma ni ra ma in ni barki so le ga ni mo o e be ne on mo ti dina wal ya be ko ni kambe be fami wonde ko wiete ikhlas ko ko yawa gol wal ya be يرأني من يرأني من مبتدئ إبليس عبدني وأظهر لهم الشرك وفني نراني بشرك أنكر بالله أي كفر بل الله وفني نراني بدون في سورة محبة الصالحين وأتباعه إن بعد يئب المؤيب إجوكب بكان المؤيب بك جوني لما بفعمي أسوى الشرك وأنا جانتر لنين جوني يوغل يتنين دي بؤرك قبر مكو dir dina din leedi beta dan diya yara dan barki no ina wonde dum do dikkinte paske ko wali won tigi wali ma argol wango ka kaburu makko do ma argol jaro do minna ko ayo wali yu kaani hare jesa am bande tigi tigi on diya na ci saade be bahal ko to woni hare wallu men an saade ma ko ayo wali yu kaani do mum tigi en min no mayde ni woni hare yi wala ni ko ayo wali yu kaari do hare dum tigi tigi on be ngo on tigi tigi on ji di makko ni wadi ni no wadi tigi e ma en tigi yoni kambe be faame iblisa faame ni ande no ko shirku billahi iblisa non ali faame ni be dum non ko mahabbatuhum ko yidugol be waliyaabe dum non ti da yidi be ko ya wadi dum bi mana ko ya jokkorbe kambe tigi rewabe kambe tigi hewtino ya be hewtino e ka Allah subhanahu wa ta'ala duwar golben toro golben barki no golben e ko nan de sifari no piji piji di andal dawre man ko jiyaade shirk ar gol taw ay qabru ma bi hirsa bat torabe ibn isa fami ne be wonde dum do ko yidu golben no tawadi ni e mo yidi wali ya en sunati e hodo ka wali woni taw woni tay kanko ka hodo ka dambugal hodo to woni ko solata patte ko yo sepu ha o yo tasbo batti ke katande wali yon kadi ko yo rugu so hewti be kadi o jabata be fonda ko yo ugino ga hore newre makko o sallinira be ngoya jungo e on te dini wali ayala ni o iblisa ko do ardani wallahi za taski te dum asika shekho kamen do be heba hara asika e kamen do be heba be jandi na mere sufi yidabe shi ayidabe ase gunnoji mabbe din sasa o mabbe ko shekho tufu ko fe walli ne kene petta yono mabbe yi dum ko jeya no jeya e burbe anyo de Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab as-sufiyya kalima shi'a rawa be do gido kan e su dan dan yi mabbe no do sabo no wonto shirku di mabbe bandi ala ko be jogi ko kerno bandi no hatir de bandi no e ya la no ko no ibli sa arti wattirani be ikhlas on joni on woni yamagol wali ko nan bi mo amma ko yo woni ne fiya fi shirko mo wolle be wonde ko dum do woni yidi ko de ande kare ala ni mabbe be faami mo ni to tan non do بماك ستة أصول دأ جيب عظيمة مولدة. بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب نجيه إكو بري إحونا دي العجاب إكو حتي إحونا لكو وأكبر الآيات إكو بري إمون دي على ما نجدين الدالة تندين إدين على قدرة الملكي إدو حتى دي أولو لندو الغلابي فولو دو أمبول غل حتو غنغل ستة أصول دأ جيب بيناها الله تعالى دي الله بنجني بيانا بنجنا دي واضحا هنتين للعوام ولن بيلو فندو بيقند فوق سنغدو ما يظنك سكة دون الظالون بيلو سكة. ثم يصل بعد هذا باو دنفو غريق مرتي فيها إلو دأي كثير قدول من أذكياء بيرو يجب من أذكياء العالم بيرو يجب تغورن وعقلاء بني آدم امر بها الا بادم الا سوانا اقل القليل كفر افعل بافعل به الاصل الاول دائر امر الاخلاص الدين ولا بنقول دينة لله تعالى ولن الله صور وحده كم قلت لا شريك له تصدق على نعم وبيان ايضا بنقول بده لدؤول الشرك الذي امد متاته لدؤول التوحيد الذي امتاته هو الشرك بالله تكون كفر بل الله يبطل وكون أكثر القرآن إلا تبرك بل دول القرآن رلين في بيانها في ونبل بيان هذا الأصل الله وكون اتبت بل أكثر القرآن بل دول القرآن رلين في بيان إبنج بل هذا الأصل ديدو دائر من وجوه إبن بادي جشتا سرط دي بكلام إبنجل أي أنه يبن كونجل يفهمه والمفاهم ردوك من دائر دي قبل بالعام ويجفد لهم إيه فانو دي قندل ثم يسر لما صارت من دي ونتنو على أكثر الأمة يبن بدور دي بهم مفتدين ما صارك ونتكم مؤمن أظهر لهم الشيطان شيطان أي لن تنراني بالإخلاص وبن يمرني بالله الله في سورة إنباد تنقص الصالحين منا يبتغل بين مؤجب والتقصير في حقوقهم يرأني بنا قولها إيجم أبلي وأظهر لهم وبن يمرني بالشرك بالله كفد بل الله في سورة إنباد محبة الصالحين يدب المؤجب بهم وأتباعهم يجب بهم